Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Premier en VVD-partijleider Rutte is vandaag bij de fractievergadering van zijn partij om het asielakkoord van de coalitie te verdedigen. De asielwet van VVD-staatssecretaris Van den Burg moet het mogelijk maken om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen, maar veel fractieleden zijn fel tegen de wet. Ze willen eerst meer duidelijkheid over het beperken van de instroom en ook willen ze dat de wet tijdelijk is. Dat Rutte tekst een uitleg komt geven is ongebruikelijk. Dat wordt als tekenend gezien voor de spanningen binnen de partij. Vier Nigeriaanse weduwen stoppen met procederen tegen Shell. De vrouwen vinden dat het olieconcern mede verantwoordelijk is voor de dood van hun mannen in 1995. Ze voerden actie tegen vervuilende oliewinning en werden door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. De rechter oordeelde eerder dit jaar de betrokkenheid van Shell niet kan worden aangetoond. De advocaat van de vrouwen zegt tegen persbureau Reuters dat ze niet in hoger beroep gaan, omdat de zaak al zo lang voortsleept. Budget Energie gaat al zijn klanten weer jaarlijks vergoeden voor geleverde zonnestroom. Een aantal klanten werd dat afgelopen tijd op maandbasis gedaan, wat tot veel kritiek leidde. Doordat zonnepanelen in de winter veel minder energie opwekken, is het maandelijks verrekenen onvoordelig. Als dat jaarlijks gebeurt, mogen klanten de stroom die ze niet gebruiken aftrekken van de hoeveelheid energie die ze wel hebben gebruikt. In Hilversum is gisteravond een jongen van 12 jaar slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof. Hij werd door 2 tienerjongens bedreigd met een mes. Het slachtoffer fietste aan het begin van de avond naar zijn sportclub, toen hij werd gedwongen om te stoppen. De 2 jongens beroofden hem van zijn spullen. Ze gingen er vandoor toen er andere mensen aankwamen. De daders zouden tussen de 14 en de 18 jaar oud zijn. Het weer tot besluit. Het is droog en een graad of 10. Later vandaag schijnt de zon van tijd tot tijd en blijft het vrijwel droog. De temperatuur gaat iets omhoog. Landinwaarts kan het 17 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag is het verkiezingsdag in Amerika. De zogenaamde midterms, tussentijdse verkiezingen, staan op het programma. Het moddergooien tussen links en rechts is ondertussen in volle gang. There's only one choice to end this madness. If you support the decline and fall of America, then vote for the radical left Democrats. It's very simple. And if you want to stop destruction, save our country and save the American dream, then this Tuesday you must vote Republican in a giant red wave. Giant red wave. Vroeg. Met Stefan Kondur. Ja, goedemorgen nogmaals. U luistert naar Vroeg van dinsdag 8 februari, de dag waarop Amerika naar de stembus gaat om het stemmen. Om te stemmen voor de midterms, dat was de zin. We houden het vandaag over die midterms, want wat houden die nou precies in? Wat zijn belangrijke thema's? Wie zijn de hoofdrolspelers? En wat gaan wij hier in Nederland merken van die uitslag die we morgen nacht krijgen? Ga erover praten met onze vaste Amerikanist. Goedemorgen, Manon Portos Minetti. Welkom in de uitzending. Goedemorgen, Stefan. Fijn dat je er weer bent, zo vroeg. Hoe ga jij eigenlijk allereerst die verkiezingen volgen? Blijf je de hele nacht wakker vanaf nu? Ik neem me soms voor om dat niet te doen, maar dat is waarschijnlijk wel het geval uiteindelijk, ja. Zeker. En ga je dan nog met een groep mensen bij elkaar zitten? Of zit je dan vooral alleen thuis op Twitter en alle andere sociale mediakanalen en alle nieuwszenders te volgen? Nee, ik zit vooral echt in mijn eentje. En om de zoveel tijd ook met mensen in de US ben ik dan aan het berichten en bellen. En alle lijntjes staan uit. En ja, en je hebt ook die contacten, want je bent Amerikanist, maar je hebt ook een persoonlijke band met het land. Verheug je je nou op vandaag en morgen, of zie je er ook vooral tegenop? Ik denk dat het een mix is van beide. Ik ben gewoon uiteindelijk heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ik ben ook wel vrezend voor de uitslag. Vrezend voor de uitslag. En kan je dat uitleggen? Kort al, dus we zullen het vast dit uur lang behandelen, maar waarom ben je vrees voor de uitslag? Ja, ik denk toch dat het toch wat meer gaat laten zien waar we nu zijn in de VS. Vooral als het gaat over de politieke spanningen die we nu hebben. Ik denk dat de uitslag heel erg gaat laten zien in hoeverre en hoe snel die gaan verergeren of dat trager gaat. Mm-hmm. En een versnelling, dat wens ik niemand toe, uiteraard. Nee, zeker niet. En zijn er dan ook nog regio's waar je extra interesse naar kijkt, met extra interesse? Ik denk Arizona. En dat velen met mij dat ook wel interessant vinden. Staat als Arizona en Pennsylvania zijn er wel interessant. Maar er zijn natuurlijk altijd de swing states ook. Mm-hmm. Waarvan de vraag is welke kant die op gaan swingen. Waar in andere staten dat toch wel altijd wel wat vaster staat waar die naartoe zullen gaan. Ja, precies. Dus dat zijn interessante staten. Nou, daar zullen we ook uitgebreid over praten deze ochtend. Zit je nou te luisteren, heb je vragen? Stel ze dan in de gratis Radio 1-app. Nog even de vraag die Merel ook al eigenlijk net stelde, of die ik net aan Merel stelde. Waarom zijn deze verkiezingen ook voor ons hier in Nederland nou interessant om in de gaten te houden? Ja, ik denk dat je het net al heel goed zei. Het is toch echt een soort het voorland of een voorbeeldland voor dingen die we hier ook zien. We hebben het bijvoorbeeld eerder al over de kapitoolbestorming gehad samen, Stefan. Mm-hmm. En we zien nu toch ook in Nederland veel meer extreem en alt-right bewegingen. Dus alternatieve geschiedenis of alternatieve facts ook in Nederland sterker worden. Dus er is al jaren een soort van trend van dingen die we in de VS zien gebeuren, die zijn of eigenlijk al hier of komen hierheen. Ja, precies. En dat zijpelt dan langzaam door, misschien in afgeslankte vorm. Maar wat daar gebeurt, zien we dan vaak een jaar later of een tijd later ook hier in Nederland gebeuren. We gaan erover praten. Nogmaals, zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Ja, eerst dan maar even dat moeilijke kiessysteem. Want daar moeten we altijd eerst even doorheen voordat we het erover kunnen hebben. Er wordt vandaag niet per se een nieuwe president gekozen. Maar er wordt gestemd voor het Senaat en Huis van Afgevaardigden. En ik denk toch niet dat iedereen daar helemaal bekend mee is. Ik moest zelf ook dat even weer inlezen. Laten we eerst bij de Senaat beginnen. Daar wordt vandaag voor gestemd. Wat doen zij precies? Ja, dus een senator die representeert echt zijn, haar of hun hele staat. Dus dan wordt er echt voor de staat, het aantal stemmen per staat wordt zeg maar gestemd. En voor het huis, dus eigenlijk is het de Senaat de Eerste Kamer en dan het huis de Tweede Kamer. Wordt er per congressioneel district gestemd. Dus dat is ongeveer 700.000 mensen. Een persoon in het Huis van Afgevaardigden, die is er echt voor ongeveer die 700.000 mensen. Dus voor zo'n district. En een senator, die representeert echt de hele staat. Mm. Je ziet ook dat mensen voor het Huis van Afgevaardigden vaak de campagnes zijn op veel lokalere issues dan voor de Senaat. Het heeft een beetje hetzelfde als een Eerste en Tweede Kamer idee. Ja, want die Senaat, wat doen ze daar dan precies? Ja, dus het is echt, het huis maakt wetten. Even heel kort door de bocht, ja. Onder andere. Bespreekt natuurlijk ook dingen. En de Senaat die toetst, of die kijkt naar die wetten, of die dan gaan worden doorgevoerd of niet. En dan pas komt het bij de president terecht. Die het dan moet ondertekenen als het door de Senaat is goedgekeurd. Dus heel vaak zie je dat wetten in het huis worden gemaakt of daar worden ingestemd, maar dan in de Senaat sneuvelen. Ja, en daar gaat het. En daarom is het belangrijk wie daar nou de overmacht heeft, hè? In de Senaat of in het huis. Zijn dat nou de Republikeinen of zijn dat nou de Democraten? En als het dan een van de twee is, dan lukt het makkelijker om wetten er doorheen te krijgen. Ja, zeker. En nu zijn er tussentijdse verkiezingen. Die zijn altijd eigenlijk in het midden van iemands presidentschap. We zitten nu in het presidentschap van Biden. 2 jaar geleden is hij tot president gekozen. Nu zijn die tussentijdse verkiezingen. Is dat dan ook een moment waarop we kunnen zien hoe goed zijn presidentschap gaat? Ja, ik denk hoe goed dat gaat is niet per se hoe je dat helemaal kan toetsen. Ik denk dat er nu meerdere issues zijn. Die ook niet per se alleen aan hem liggen. Maar ik denk dat het wel goed inderdaad reflecteert wat het politieke klimaat is, wat mensen nu belangrijk vinden en hoe ze ook nadenken over die dingen. En zoals ik al eerder zei, soms dus nadenken op een manier die niet volgens de feiten is, maar meer volgens wat zij voelen of van iemand anders hebben gehoord. Ja. Maar dat is wel altijd heel belangrijk natuurlijk en goed om te weten hoe mensen in een land over dingen denken. Ja, zeker weten. En of het dus bijvoorbeeld ook de Democratische Partij nog lukt om wetten er doorheen te krijgen en plannen waar ze misschien al 2 jaar mee bezig zijn om die nog echt tot uitvoering te brengen. Er wordt vandaag dus daarover gestemd, over dat Senaat, over die Huis van Afgevaardigden. Er worden ook nog Secretaries of State gekozen. Wie zijn dat precies? Ja, dat zijn een soort van ministers of eerste ministers van de staten zelf. De VS is een federale overheid, dus er is een overkoepelende overheid voor het hele land. Maar per staat hebben ze een soort van eigen mini-overheid. Dus elke staat heeft ook nog eens zijn eigen congres en zijn eigen huis. Daar wordt ook nog voor gestemd. Als je het ziet als een soort van mini-overheid, hebben ze dus aan het hoofd een soort secretary ook of state. Dat is de persoon die ook gaat over 2 jaar over het stemgedrag. En ook over hoe die stemmen worden geratificeerd of niet. Oftewel goedgekeurd of niet. Ja, en zoals we hebben gezien al bij de Capitoolbestorming, is er nu een trend onder de Republikeinen om te zeggen, als ze verliezen, dat het een gestolen verkiezing was. Dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Dus er is nu een grote angst dat in veel, vooral van de swing states, als die Republikeinse secretaries of state worden verkozen, dat we straks in 2024 een probleem gaan hebben dat er stemmen niet worden geteld, mm-hmm, of snel worden afgekeurd op een illegale manier. Dus daarom dus zijn die angst is groot. Is de keuze voor wie er secretary of state van de staat wordt dit jaar ook, of deze verkiezing ook, extra belangrijk? Ja. Ja, wat iets is wat natuurlijk altijd wel heeft meegespeeld, maar eigenlijk nooit heel veel aandacht is gegeven tot dit jaar door al die verkiezingsfraude. Eigenlijk alternatieve nieuws daarover, want het is niet waar. Nee, precies. Trump komen we straks ook nog over te spreken. Zeer binnenkort, zometeen al. Even de dag nog schetsen die ons te wachten staat. Dus daar mogen mensen allemaal al voor kiezen. Dat is al heel wat. En dan zijn er ook nog in sommige staten referenda op dit moment, hè? Ja, over bepaalde issues. Dus dat zijn issues die nu vooral, zoals ik denk in Nederland ook echt wel het nieuws heeft gehaald. Abortus. Maar dat kunnen soms ook hele kleine dingen zijn, zoals meer rechten of soevereiniteit voor de inheemse bevolking. Mm-hmm. LGBTQIA+-achtige, gewoon die issues. Ja. Boeken die zijn verbannen in zuidelijke staten, immigratie. Nou ja, eigenlijk over het hele spectrum zijn er dingen die heel belangrijk zijn voor mensen hun dagelijks leven, waar nu ook nog over wordt gestemd. Ja, en dan worden er in sommige staten dus ook nog zelfs, of in sommige steden ook nog burgemeesters gekozen. Dus ook nog, ja. Het land ziet er wel echt anders uit na deze verkiezingen. Ook voor de Amerikaan zelf, er zullen dingen veranderen. Waarom die verkiezingen zo urgent zijn, daar wil ik het graag ook met je over hebben. Want president Biden die sprak dit weekend in een speech direct over oud-president Donald Trump, zijn tegenstander tijdens de vorige verkiezingen. En Biden zei dit over hem. If he refuses to accept the will of the people, he refuses to accept the fact that he lost, make no mistake, democracy is in the ballot for all of us. Ja, hij zegt dat Trump nog altijd de wil van het volk naast zich neerlegt en dat de democratie op het stembiljet staat. It's on the ballot. Mensen moeten daarvoor kiezen. Wat bedoelt hij daar precies mee? Ja, dus waar we het eerder even over hadden, die gestolen verkiezing, of dat verhaal, is iets waar de Republikeinen eigenlijk proberen om de democratie mee te ondermijnen. Er zijn ook gisteren al door Republikeinen in verschillende staten rechtszaken bijvoorbeeld aangespannen om mail-in ballots, dus ballots die via de post zijn gestuurd, om die illegitiem te laten verklaren als ze niet aan bepaalde vereisten voldoen. Terwijl er bijvoorbeeld in die staten wetten zijn van, Stefan, als jij je stem hebt ingestuurd en je hebt je naam verkeerd gespeld per ongeluk, dan mag je de kans hebben om opnieuw je stem in te sturen. Terwijl Republikeinen in die staten nu al hebben gezegd van, nou, die stemmen waar de naam verkeerd is geschreven, die moeten worden geannuleerd, maar mogen ook niet opnieuw worden gedaan. Dus daar zie je al dat het democratisch proces wordt ondermijnd. Hm. Al die rechtszaken zijn trouwens wel gisteravond of gisternacht afgewezen. Dus dat is dan wel weer goed. Maar dat mensen dus inderdaad die angst hebben voor die secretaries of state die niet gaan geloven in de uitkomsten in 2024. Over ja, hoe er redlining en redistricting, dus hoe die congresdistricten worden ingedeeld door Republikeinse afgevaardigden en stadsbesturen, hoe dat kan zorgen voor een minder democratische beweging. En is dat ook dan vooral verkiezingsretoriek of is het ook echt bittere ernst? Ik denk dat het beide is. Ik denk dat het natuurlijk het is een heel sterk bericht. Het is natuurlijk hartstikke heftig om te horen, denk ik. Mm-hmm. Maar het is ook wel gewoon de waarheid. Er is steeds minder democratie in de VS, zou ik beargumenteren. Ik denk dat er ook echt wel een angst te merken is bij mensen van, goh, mijn stem doet er niet toe. Of als die mensen, stel je voor, de Democraten winnen, maar het wordt niet geratificeerd of gerechtvaardigd, wat moet ik daar dan mee doen? Ja. Dus die angst is heel groot, ja, zeker. Die angst is heel groot. Ik denk misschien ook dat een deel van de mensen in Amerika niet meer het idee had dat Trump er misschien ook zou zijn rond deze tijd. Nee, ik denk letterlijk, zoals jij en ik het al wel eens over hebben gehad, dat hij nu misschien wel in de gevangenis zou zitten. Ja. Maar ook inderdaad dat hij, wat we in het afgelopen jaar hebben gezien, die FBI-inval in zijn resort, mm-hmm, / huis. Toch wel wat andere dingen dat hij toch wel misschien zou hebben geleerd van, misschien is dit niet voor mij. En dat die kapitoolbestorming en die directe aanval op de democratie hem toch niet, toch niet goed voor hem zou zijn. Maar dat blijkt toch wel een soort gats met de gouden eieren die maar eieren blijft leggen voor hem. Zeker. En het is natuurlijk ook wel zeker niet hoopgevend en wel interessant dat, ik denk tot 2 jaar geleden, we nog nooit in Amerika een discussie hadden gehad of verkiezingen eerlijk waren verlopen of niet. Eigenlijk wel. Oh, excuus. Maar dat is echt Is dat niet iets wat Trump op tonelen heeft gebracht? Nou, dat is iets in volgens mij, ik heb het specifieke jaartal niet in mijn hoofd, maar ergens in de 19e eeuw. Dus dan is dus wel ongeveer 200 jaar geleden. Dus iets minder lang. Maar toen zijn er wel al vragen soms gesteld bij bijvoorbeeld dat electoral college systeem met die kiesmannen. Kunnen we het ook nog over hebben. Maar toen zijn er onder bepaalde presidenten wel eens is er gevraagd van, goh, is dit wel helemaal eerlijk gegaan? Dat bijvoorbeeld iemand de populaire stem, dus gewoon het absolute aantal stemmen wint, maar dan nog steeds geen president is. Hm. Maar het is zeker niet op deze schaal heeft dat zo plaatsgevonden en met zulke tonen en woorden. Ja, er is dus aan de Republikeinse kant veel argwaan voor of de verkiezingen goed verlopen, weinig vertrouwen. In hoeverre is er vanuit de democratische kant nog wel vertrouwen in het democratische proces? Ja, ik denk dat er ook wel minder vertrouwen is aan de democratische kant. Maar dat ligt wat minder bij het letterlijke één-op-één kiessysteem. Als in, die denk je niet dat er fraude is gepleegd of wordt gepleegd. En als er een beetje fraude wordt gepleegd, natuurlijk door de Republikeinen. Dat moet ook wel gezegd worden. Maar dat vooral meer gaat over het Hoge Rechtshof, dus de Supreme Court. Dus waar dit jaar het abortusrecht is teruggeschroefd. Supreme Court wordt namelijk door de president gekozen, maar dat moet worden goedgekeurd door het Huis en de Senaat, mm-hmm, die kandidaat. Dus dat heeft natuurlijk ergens ook wel weer te maken met het democratische systeem. En het idee is echt dat de Supreme Court daar is om de president en het Huis en de Senaat te toetsen, zeg maar. Dus om te kijken of wat die doen, of de wetten die door worden gevoerd wel aan de grondwet getoetst kunnen worden. Maar nu zien we daar ook een enorme polarisatie van rechtsconservatisme, die vooral ook een christelijke inslag heeft. En liberaal, maar liberaal niet in de Nederlandse zin, maar liberal, dus links. Dus democraten hebben wel het gevoel van, goh, er zijn gewoon meerdere onderzoeken gedaan dan meer dan 50% van de Amerikanen voor abortus is. En toch wordt het abortusrecht teruggedraaid. Ja. Dus hoe democratisch is dat? Ja. En dat zien we nu ook gebeuren bij queer rechten. En nou ja, er zijn nog steeds zelfs vragen over of misschien interraciaal huwelijk kan worden teruggedraaid of niet. Ja, dat is gewoon hartstikke heftig. Dus die hebben weinig vertrouwen in dat systeem zichzelf goed in stand houdt op deze manier. Ja, en dat zijn dan voorbeelden waaruit dat ook blijkt natuurlijk. Hè? Dat je dat dingen die eigenlijk jarenlang voor gewoon werden aangenomen, dat die toch ook weer kunnen veranderen. Dat lijkt me ook erg gek om dat mee te maken in een land. Er wordt vandaag gestemd voor de midterms in verschillende staten. Maar er zijn altijd een aantal staten die dan nog extra interessant zijn. De swing states, de staten waar nog nu niet helemaal duidelijk is. Gaan zij nou vooral republikeins of vooral democratisch stemmen? Een staat die afgelopen weekend door Nieuwsuur in de spotlights werd gezet, Nieuwsuur NPO 2, is Pennsylvania. Daar was de republikeinse kandidaat Doug Mastriano te zien. Deed vorig jaar ook mee aan de Capitoolbestorming. En even een stukje uit een speech van hem. My constituents had questions as their elected representative, as a senator. I asked those questions too. That's constitutional, by the way. You ought to read it for a change. De Capitoolbestorming, zegt Mastriano, is niet wat de pers ervan gemaakt heeft. 99.9% of the people went home and didn't even see anything. Just came and left. And so this oppression and media terrorism, it's not working. It's got to be very aggravating for them. Ja, dit is een kandidaat. In Pennsylvania, een man die wellicht binnenkort de politiek verder inkomt. Hij zegt hier dat hij de vragen stelt die zijn kiezers ook hebben. Vindt dat de media veel dingen verdraaien. Dat is natuurlijk wel gevaarlijk als dit soort mensen ook nu de landelijke politiek inkomen. Ja, zeker. Daar kan ik alleen maar jou op zeggen. Is het ook het sentiment wat leeft onder meerdere republikeinse kandidaten? Ja, het eigenlijk, überhaupt al bij de bestorming zijn geweest, maar ook dus het voor die dat de vorige verkiezingen zijn gestolen narratief is erg populair. We zien in 48 van de 50 staten dat je op iemand kan stemmen die een uitslagontkenner is, om het zo maar te zeggen, in het Nederlands. Ja, dat is natuurlijk hartstikke voor dat democratische systeem waar we het eerder over hadden, is dat natuurlijk een soort van een doodslag. Dat je dus allemaal mensen hebt die zeggen, kies stem op mij en ik geloof eigenlijk niet in deze democratie, maar stem wel op mij. Ja, precies. Dat is natuurlijk een hele gekke paradox waar je dan jezelf inbrengt. In hoeverre zijn die mensen dan nog bezig met ook de verkiezingen over 2 jaar weer in het land? Dan kan misschien Trump ook wel weer meedoen. Denk je dat zij ook al daarmee bezig zijn in hun hoofd? Van als ik deze uitspraken niet nu doe, misschien dat ik over 2 jaar dan wel een interessante positie in een regering van Trump, als hij gekozen wordt, krijg. Ja, je ziet dat mensen echt, republikeinen echt een wit voetje proberen te halen. Voordat ik vannacht, probeerde naar bed te gaan, maar toch bleef scrollen. las ik dat eigenlijk eerst het idee was dat hij vannacht zou zeggen dat hij weer zou gaan runnen. Dat heeft hij nog niet gedaan. En Trump, anders morgen. Ja, en anders vanavond. Je ziet wel dat mensen eigenlijk al hun eieren in zijn mandje stoppen. En echt vol die verkiezingsfraude weg in zijn geslagen. Mm-hmm. Met dat is waar zij campagne op voeren. En dat gewoon bij heel veel mensen echt wel goed aanslaat. En die dus hartstikke blij zijn dat dit wordt benoemd. Ja. Zometeen praten wij hierover verder. En wil ik het graag met je hebben ook over de thema's die spelen. En een van die thema's is dus die gestolen verkiezingen. Maar er zijn ook nog andere thema's. Welke dat zijn, horen we zometeen. En hoe de verschillende groepen in Amerika ook gaan stemmen volgens jou. Zit je te luisteren? Stel je vragen deze ochtend aan Manon Portos Minetti in de gratis NPO Radio 1-app. Het is bijna 5 minuten voor 5:30. Razorlight is dit. En America. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, I'm watching America. All my life, there's panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. There's panic in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Het is 3 minutes to 6:30. Razor Light is dit. En America. Ik heb het gevoel, Manon, dat ik dit nummer altijd draai als wij met elkaar in gesprek zijn. Klopt dat? Ja, maar ik vind het wel een heel leuk nummer. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Goed zo. Nou, dat hoop ik maar. We horen de stem van Amerikaniste Manon Portos-Minetti. We hebben het deze ochtend over de midtermverkiezingen. Die zijn vandaag namelijk in Amerika. Morgennacht op deze zender ook tussen 2 and 5 in de nacht van de EO. Een lange uitzending met de uitslagen ook. Dus daar ook, ga daar vooral ook naar luisteren. Eerst deze ochtend nog vragen mag je stellen in de Radio 1-app. Vroege vragen. En dat noemen wij dan vroege vragen. En die worden gesteld ook zeker. De vraag die ik interessant vond was de volgende van Henk. Die vraagt zich af. In Nederland wordt altijd een beetje vergeten. Heeft hij het idee dat Rupert Murdoch met Fox News een zeer dubieuze rol speelt? Hoe kijkt jullie gast daarnaar? Ja, dat is Henk een hele goede opmerking. En ook vraag. Dat is zeker waar. Er is heel veel over te doen geweest in de afgelopen jaren. Dat hij toch echt wel het sentiment heel erg manipuleert met zijn hoe de nieuwsberichtgeving van Fox. Wat we nu ook natuurlijk heel sterk zien met sociale media en wat ook met Musk en Twitter weer heel erg gebeurt. Dus op een soort, op social media niveau. Dat is heel erg ingrijpend geweest voor de democratie daar, zeker. Heb je het idee dat hier in Nederland daar te licht naar gekeken wordt? Ik moet zeggen, ik weet niet zozeer hoe dat in Nederland op grote schaal gebeurt. Ik weet wel dat zender als Ongehoord Nederland, dat daar wel eens dezelfde angsten over zijn uiteindelijk. Mm-hmm. Maar ik denk dat er Nee, nu trouwens met Twitter wel veel meer aandacht is in Nederland voor ja, hoe Musk zijn platform lijkt te gebruiken om vooral Republikeinse kandidaten een steunende rug te geven en ook echt complottheorieën te delen. Dus dat is wel iets waar ik nu wel wat meer een trend in zie. Maar ik weet wel dat er wel eens over Murdoch is gepraat, maar inderdaad nooit heel groot en duidelijk. Want je haalt al een aantal keer Musk aan. Die heeft natuurlijk net Twitter overgenomen. Groot nieuws is dat. Kan hij al op die manier deze verkiezingen beïnvloeden? Ja, zeker. Er zijn veel mensen ontslagen in de afgelopen week die vooral bezig waren met fake news te screenen. Dus om dat te stoppen dat te veel wordt verspreid. Hij heeft natuurlijk zelf 115 miljoen volgers, zeg ik uit mijn hoofd. En heeft al naar die 115 miljoen mensen getweet stem op deze Republikeinen. Maar als dat nepnieuws niet goed wordt tegengehouden op een platform waar zoveel mensen zitten, en als hate speech daar nu weer de gang van zaken is, dan denk ik dat heel goed, heel veel invloed kan hebben, zeker. Zit jij zelf nog op Twitter? Nee, ook nooit gezeten. Ik kijk stiekem wel even via het account van iemand anders. Maar het is voor mij iets te heftig, denk ik. Ja. Nou ja, goed. Dat is natuurlijk wel interessant. Er zitten miljoenen mensen op. En als je op die manier toch ook het publieke debat, of in ieder geval de meningen van vooral Republikeinen door laat komen. Ja, hoe doorzichtig is het dan? Transparant is het dan nog? Een vraag van Pierre komt er ook binnen in de Radio 1. Die vraag zich af, de Senaat bestaat op dit moment uit 2 senatoren per staat, ongeacht het aantal inwoners. Is dat niet een onevenredige vertegenwoordiging? Ja. zeker. Terwijl dat systeem dus op die manier was opgezet, juist omdat het dan eerlijker zou zijn. Iedereen krijgt er evenveel. Maar we zien wel dat in sommige staten wonen gewoon veel minder mensen. Neem bijvoorbeeld een Alaska tegenover een California. Ja. En je ziet ook wel dat in staten waar vaak minder mensen wonen, er toch wel wat andere issues zijn dan in staten waar meer mensen wonen. Maar dit is eenmaal het systeem waarvoor is gekozen. Dus dat is nu denk ik nog wel even hoe het blijft. Terwijl er al natuurlijk er wordt gezegd, goh, hoe eerlijk is dat natuurlijk. Denk je dat het ooit verandert? Ik denk dat wel gedwongen op een gegeven moment gaat veranderen. Ik zeg op een gegeven moment dat heel ver weg is, maar het zou me niet verbazen als dat wat dichterbij is dan het nu klinkt. Ik denk dat het hele systeem op een gegeven moment echt wel op de schop gaat daar. Een vraag van Sylvia, en dat is ook een vraag die Henk eigenlijk heeft. Henk, die zegt, waarom zijn die midterms eigenlijk ingevoerd? Het lijkt ook een beetje de periode van de gekozen president te ondermijnen. Ja, dat is zeker zo. Het idee is wel om een beetje ook weer dat idee van democratie. En we zien het trouwens in meerdere landen dat we hebben het ook volgens mij in Nederland dat de Tweede Kamerverkiezing ook losstaat van een gemeenteraad of iets. Ja, de Provinciale Staten zeker, volgend jaar. Ja, precies. En het wordt wel bedacht als een soort van een toetsingsmoment. Je kiest voor iemand, maar dan hoef je daar niet per se 4 jaar aan vast te zitten. En nogmaals, de issues in de staten die veranderen natuurlijk ook de hele tijd. Dus het is eigenlijk een soort van, het idee was ook een soort van waking tussen president en huis en senaat. Dus echt de scheiding van machten. Maar we zien nu natuurlijk hoe dat zich vaak heeft ontpopt. Ja, vroeger werd er ook wel meer samengewerkt in sommige gevallen, hoor, tussen de partijen dan we nu zien. Ja, je ziet eigenlijk nu dat na 2 jaar vaak de tegenstander dan het huis en de senaat wint. En dan vaak verkiezingen en dan de 2 jaar daarop weer de huis en senaat naar de andere gaat en zo een beetje verder. Ja, zeker. Ja, en daar lukt het eigenlijk nooit echt om langer termijn wetten, plannen echt goed door te voeren, want die stranden dan weer in het huis of in de senaat. Ja, Ja, dus niet een heel vloeiend systeem inderdaad, Henk en Sylvia. Nee. Goeie vragen. En nog een laatste vraag van Arend. Die vraagt zich af, goedemorgen. In hoeverre speelt Oekraïne nog een rol in de verkiezingen? Omdat het voor de Verenigde Staten enorm veel geld ook op dit moment kost. Ja, Oekraïne is zeker een groot thema wat Biden en de Democraten hebben toenertijd onvoorwaardelijke steun toegezegd. En de Republikeinen zeggen inderdaad van, goh ja, leuk, maar hoe gaan we dat allemaal betalen en hoe erg is dat nou? We weten ook wel dat bijvoorbeeld Trump en Poetin niet een slechte relatie hebben met elkaar, in ieder geval persoonlijk. Dus ja, het is nu inderdaad heel erg de vraag of als de Republikeinen inderdaad het huis en of de Senaat winnen, hoe dat voor Oekraïne ook gaat verlopen. Ja, denk je dat het serieus kan betekenen dat er minder geld naartoe gaat? Ja, zeker. Minder steun? Ja, ongetwijfeld. Nou, ook wat dat betreft dus nog interessante verkiezingen. Goede vragen worden al gesteld. Blijf dat doen in de gratis Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws ook vandaag. Het veilingshuis Christie veldt vandaag in Genève een zeldzame roze diamant van maar liefst 18,18 karaat, wat ook het geluksgetal is in Azië. De diamant moet ongeveer 36 miljoen euro gaan opleveren. Dit is de Boxer Rebellion en Diamonds. Broken heart from a devil of shallow nonsense, turned your world upside down. Whatever said didn't mean something, whatever said didn't mean nothing. And it'll look the part when it's all said and done, when it's all said. Diamonds, when I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? I'm no good next to diamonds, when I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? Done is done, love, when it's all said and done. 10 minuten over 6:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Muziek van de Baxter Rebellion en Diamonds. Het is vandaag dinsdag 8 november, de dag waarop Amerika naar de stembus gaat voor de midterms. Wat is daar vandaag te kiezen en wat worden de belangrijkste thema's? Ik bespreek het vandaag met Manon Portos-Minetti. Zij is Amerikanist, Hen is Amerikanist. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Dan de thema's, Manon. Daar hebben we het nog niet goed over gehad. Je hebt er wel een aantal al aangehaald. De economie in Amerika staat er bijvoorbeeld ook slecht voor. Zoals in veel landen, maar torenhoge inflatie ook daar. Op welke manieren spelen de partijen hierop in op dit moment? Ja, op de inflatie spelen de Republikeinen heel direct en makkelijk in van het is allemaal Joe Biden's schuld. Dus dat is heel duidelijk. De Democraten proberen nog heel erg natuurlijk uit te leggen van Oekraïne, energiecrisis, inflatie is wereldwijd hoog. Dus we doen wat we kunnen en we roeien met de riemen die we hebben. Maar we gaan wel proberen met steunpakketten en andere dingen om te zorgen dat mensen wel nog kunnen leven. We zien heel erg dat de Republikeinen alles op Biden schuiven en zijn presidentschap. Terwijl we het natuurlijk gewoon hebben over internationale problematiek die de VS overstijgt. Ja, in hoeverre is de arbeidersklasse nog onder de democratische vleugels? Of zijn de arbeiders vooral nu Republikeins? Ja, je ziet dat die toch wel meer de Republikeinse kant op gaan. Mensen kunnen gewoon niet rondkomen bijvoorbeeld van minimumloon. Moeten dan kiezen tussen ga ik deze maand de huur betalen of benzine voor mijn auto of mijn eten of de school van mijn kinderen. En vinden dat veel democraten voelen out of touch. Dus die voelen elitair en dat ze niet echt meer in contact staan met de gewone arbeider of het gewone volk. Dus die zijn meer naar die Republikeinen toe aan het schaden. Die ook natuurlijk zonder daar heel altijd uitgebreide plannen voor hebben, heel veel dingen te beloven dat het allemaal beter gaat worden onder hen natuurlijk. En dat willen mensen horen. En je zegt al, de Republikeinen geven Biden de schuld van de economische situatie. Het zijn wereldwijde problemen in de economie natuurlijk. We hebben de oorlog in Oekraïne die in ieder land zijn gevolgen heeft. Maar in hoeverre hebben zij wel een punt? Heeft Biden ook economisch gezien verkeerde keuzes gemaakt in de afgelopen 2 jaar? Ik denk dat hij een redelijk normaal tot nu toe economische keuzes heeft gemaakt. Hij heeft natuurlijk wel een enorm steunpakket getekend, wat steeds werd afgeslingerd, maar van een aantal miljard. Een aantal miljard. Mm-hmm. Maar dat is iets wat presidenten voor hem ook wel hebben gedaan. Misschien niet zo ambitieus altijd. Maar over het algemeen heeft hij niet een hele koers is hij aan het volgen dan andere presidenten voor hem hebben gedaan. Los van natuurlijk de problemen waar nu mee moet worden gekampt. Ja, dus wat dat betreft heeft hij geen radicale andere keuzes gemaakt op economisch gebied, waardoor de economie nu er slechter voor staat dan dat het onder Trump deed. Nee, zeker niet. Met welke thema's gaan de Republikeinen de verkiezingen in? Je noemde er net al een aantal. Dat gaat vooral ook over de rechtmatigheid van verkiezingen. Gestolen verkiezingen, ja of niet? Ja of nee? Welke andere thema's spelen er nog? Ja, we zien vooral dat er echt een enorme roep is om Amerika weer christelijk te maken. Dat christelijke waarden weer de belangrijkste waarden moeten worden. Er zijn zelfs Republikeinse kandidaten die tegen de scheiding van kerk en staat zijn. Dat een beetje hun platform is. Dat zou niet los van elkaar moeten staan volgens hen. En onder christelijke waarden kan je natuurlijk heel veel dingen als schade. Dus dat zijn ook vooral heel veel queer wetgeving. Je hebt zelfs staten waar het illegaal is om nu in transitie te gaan. Of dat je levenslang kan krijgen als ouders. Als je je kind helpt om hormonen te krijgen om in transitie te gaan. Je ziet dat er meer ruimte moet komen voor religie, volgens, en dan specifiek uit christendom. Dat moet de belangrijkste religie worden volgens deze Republikeinen. Je ziet een angst voor de afname van witheid, witte mensen. Er is een voorspelling gedaan, prognose dat in 2040 er geen witte meerderheid meer is in de VS. Daar zijn deze Republikeinen ook tegen. Dus er zijn heel veel van dit soort verschillende thema's die eigenlijk allemaal te maken hebben met meer mensen marginaliseren eigenlijk. Mm-hmm. En dat het een hele, Amerika een hele witte christelijke richting op moet gaan. Ja, en die christelijke, dat zie je natuurlijk ook terug in de abortuswetgeving in verschillende staten. Daar waar vandaag ook verschillende referenda over komen. Betekent dat dan ook dat na vandaag nog in veel meer staten abortus afgeschaft zou kunnen worden? Ja, dat kan wel zeker gebeuren. Of in ieder geval veel moeilijker wordt om het te krijgen. Te kunnen verkrijgen, abortus. En dan zie je dus dat je bijvoorbeeld als iemand met een baarmoeder in de ene staat veel meer rechten hebt dan in de andere staat. Dus dat je eigenlijk geen gelijkwaardig burger meer bent in bepaalde staten. Ja, precies. Dus dat is een zeer slechte ontwikkeling. Ik wil even naar jouw specialisme, want jij specialiseert je ook op minderheden in Amerika en hun stemgedrag. Ja. Welke groepen kunnen het verschil gaan maken deze verkiezingen als we het hebben over minderheden? Ja, vooral Asian Americans, dus Aziatische Amerikanen. Die zijn bij de vorige verkiezingen, dus bij de presidentsverkiezingen, echt doorslaggevend geweest. En we zien ook echt in de swing states, vooral bij deze verkiezingen, dat beide partijen echt hen proberen te paaien. Kan je dat uitleggen, waarom zij zo swingen daartussen? Nou, het is meer, ze zijn historisch gezien, hebben ze best wel, het is natuurlijk het is niet een monoliet, het is een hele diverse groep. Maar zie je dat Aziatische Amerikanen historisch redelijk lage opkomst hadden bij verkiezingen en politieke inmenging. Daar soms best wel afstand van namen of dachten, dit is niet mijn ding om voor te stemmen. En dat echt sinds de vorige verkiezingen echt enorm heeft toegenomen en alleen ook maar meer toeneemt, hoeveel ze politiek participeren. Dat mm-hmm. is ook vooral door die Asian hate crimes die door COVID heel erg erger zijn geworden. Wat een politiek bewustzijn heeft gecreëerd. Dus nu zien we echt in veel grotere aantallen dat Aziatische Amerikanen stemmen. Ja, en dat het dus interessante groepen zijn, ook voor de Republikeinen, maar dus ook voor de Democraten, om te bereiken. Omdat zij dus echt dat verschil kunnen maken in die staat, in een staat als Pennsylvania, waar het nog helemaal niet duidelijk is waar op gestemd, uiteindelijk vandaag op gestemd gaat worden. En als we kijken meer naar generaties, zijn jongeren interessant deze midtermverkiezingen om in de gaten te houden? Ja, heel interessant. Er zijn in de afgelopen 2 jaar natuurlijk ook weer heel veel mensen, hoe zeg je dat? Stemgerechtigd worden, inderdaad. Je merkt dat die toch wel ook heel erg zijn geschrokken van bijvoorbeeld dat omdraaien van het abortusrecht. Dat die ook heel anders nadenken over persoonlijke identiteiten, over racisme, dat ze dat toch wat erger vinden dan de gemiddelde, wat oudere witte Amerikaan. Dus je ziet daar ook echt wel een verschil in, dat die echt ook heel erg de noodzaak voelen. Trouwens, ook klimaatissues zijn voor jongeren natuurlijk heel heel prangend. Mm-hmm. Dat die daardoor echt gemotiveerd zijn om hun stem te laten horen. Ja, dus de jongeren zijn ook interessant om in de gaten te houden waar die op stemmen. Wat verwacht je dan uiteindelijk van de uitslag? Is er al iets zinnigs over te zeggen? Ja, ik denk dat je leest in veel analyses nu dat zeer waarschijnlijk het huis naar de, volgens mij, als ik het even goed zeg, het huis naar de Republikeinen gaat. En dat de Senaat, dat het daar nu vooral over gaat. Maar ik denk dat dat nog redelijk moeilijk te zeggen is. Er zijn veel mensen hebben al gestemd, die hebben hun stem via de post verstuurd. Dat moet nog allemaal geteld worden. Dus we weten eigenlijk pas aan het eind van de week echt wat nou die uitslagen zijn. Wat we natuurlijk ook zagen bij die presidentiële verkiezingen. Er wonen natuurlijk gewoon meer dan 200 miljoen mensen in de Verenigde Staten, waarvan niet natuurlijk allemaal mogen stemmen, maar alsnog, nou ja, heel veel. Dus voordat al die stemmen zijn geteld, en dan is natuurlijk ook nog de vraag wat er gaat gebeuren als de Republikeinen op bepaalde plekken verliezen. Dus ik denk dat ik daar vrijdag pas echt zinnig iets over kan zeggen. Ja, ja, dus dat is ook morgen, morgen Nederlandse nacht, woensdagochtend, kunnen we dus ook nog niet heel veel daarover zeggen hier in Nederland. Nee. Het was bijvoorbeeld ook pas echt, nou ja, tussen de 2 en 4 dagen na de presidentsverkiezingen dat er echt gezegd kon worden, Biden heeft gewonnen. Ja, dat waren die tijden dat mensen voor hun tv lagen. Ja. Waaronder ik ook, ja zeker. Ik heb zeker mijn matras naar de woonkamer versleept en een nacht voor CNN doorgebracht. Laten we eens even kijken, Manon, naar wat vragen nog van luisteraars. Wat mensen mogen hun vragen deze vroege ochtend stellen aan Manon Portos Minetti, Americanist. En dat doe je dan in de gratis Radio 1-app. Er komen echt goede vragen binnen. Bijvoorbeeld deze van Diana. Die zegt, Republikein McCarthy, die verklaart geen blanco check meer aan Oekraïne te zullen sturen als zijn partij de meerderheid in het huis herovert. Onder Republikeinen heerst skepsis over de financiële steun aan Kiev ten behoeve van de oorlog tegen Rusland, typ zij. Een kwestie die voor veel Amerikanen niet hoog op de agenda staat. In hoeverre zal dit na de verkiezingen verder worden opgepakt in Amerika, vraagt zij zich af. Ja, zoals we dus ook eerder zeiden, ligt aan wie er natuurlijk wordt verkozen. Democraten hebben dus wel die onvoorwaardelijke steun toegezegd. Al zwakt natuurlijk ook wel wat af. Maar ik denk dat het wel voor heel veel Amerikanen echt wel belangrijk is. Er zijn ook best wel grote lobbygroepen van Oekraïense migranten. Ook echt van de 20e eeuw, families die daar al dus nu een aantal generaties zijn, die best wel sterk zijn, die wel blijven lobbyen ook voor Oekraïne. En dat natuurlijk de VS zich ook wel sterk wil maken tegenover Rusland. Dus ik denk dat dit zeker een heel actueel thema zal blijven. Een vraag van Pierre. Zijn dit voor ons, Europa en de rest van de wereld dan ook cruciale verkiezingen in verband met Trump en de houding tegenover de NAVO en de Europese Unie? Ik denk dat los van de uitslag van deze verkiezingen Trump iemand is dat als hij weer voor presidentschap wil gaan, dan doet hij dat gewoon. Dus ik denk dat ook zelfs een verlies van voor bepaalde republikeinen hem nog meer wind in de rug zou kunnen geven. Het is zeker belangrijk. Kijk, ik denk als er een enorme crisis ontstaat in de Verenigde Staten, dat voor de hele wereld natuurlijk een ongelooflijk grote impact zal hebben. Ja. Zeker. Donald Trump die heeft ook aangekondigd vandaag in een toespraak in Ohio volgende week met een hele grote aankondiging te komen. Hij wil dinsdag vanuit zijn woning in Mar-a-Lago in Florida, de woning waar ook in die inval is geweest, met een bekendmaking komen. En hoogwaarschijnlijk zijn dat dus die presidentsverkiezingen van november 2024. Dus dat gaan we dinsdag horen aankomende week. Vincent die vraagt zich af, is er niet zoiets als mensenrechten? Worden die niet geschonden met die abortuswetgeving in verschillende staten? Vincent, hele goede vraag. Helaas is de internationale verklaring voor de rechten van de mens niet per se een wettelijk iets. Het zijn afspraken van de Verenigde Naties met elkaar. Maar het abortusrecht is gewoon nooit een letterlijk recht of een wet geworden in de Verenigde Staten. Gedeeltelijk ook door de democraten, omdat die dan altijd een platform zullen hebben om natuurlijk op te kunnen, om verkozen te kunnen worden. Als het maar de vraag is of abortusrecht een recht blijft, dan kan je daar heel goed campagne op voeren. Maar het is nooit een wet geworden in de Verenigde Staten. Dus het is geen grondrecht om abortus te kunnen verkrijgen, helaas. Nee. Ook al voelt het misschien wel zo, het is niet zo. Henry, die vraagt zich af, in de Verenigde Staten is de democratie zo georganiseerd dat je vanzelfsprekend in één van de twee machtsblokken uitkomt. In Nederland hebben we een veelheid met politieke partijen. Werkt het democratische systeem van de VS polarisatie niet in de hand? In Nederland is er namelijk ruimte voor allerlei democratische stromingen. In Nederland hebben we een kleurenpalet. In de VS zijn er slechts twee blokken. In hoeverre werkt dit systeem in Amerika polarisatie in de hand? Ja, zeer. Je bent natuurlijk inderdaad of democraat of je bent republikein. Er zijn wel in bepaalde staten derde partijen, maar die hebben nooit genoeg meerderheid om echt tot het politieke bestand te kunnen horen. En door de jaren heen natuurlijk zijn die partijen steeds extremer geworden in hun standpunten. Want je moet je voorstellen waar we in Nederland allemaal verschillende linkse partijen hebben, zijn die allemaal samengevoegd in de Democratische Partij, in de VS. En zo geldt dat natuurlijk andersom voor rechts en ook, maar ook midden dus met de Republikeinen. Dus ja, je hebt hele extreme blokken daarin, zoals wat vroeger de Tea Party is. Dat is nu eigenlijk de Make America Great Again-achtige fractie. Zo kan je het eigenlijk wel zien. Maar je stemt dus of voor dat hele totaalpakket van die partij, of je stemt voor het hele totaalpakket van de andere partij, of je stemt niet. Ja. Dat is inderdaad waar het op neerkomt. Dus dat is enorm polariserend. En dat houdt mensen enorm uit elkaar. Want mensen associëren bijvoorbeeld, als iemand zegt, ik heb republikein gestemd, misschien omdat hij economisch bijvoorbeeld conservatief is, maar bijvoorbeeld homohuwelijk en abortus eigenlijk wel prima vindt, dan associëren heel veel mensen dat meteen met, oh, dus je wil heel veel wapens hebben en queer mensen mogen van jou geen rechten hebben en je bent racistisch. Terwijl die persoon, als hij economie belangrijk vindt, heeft hij geen andere keuze voor zijn haar of hun gevoel. Ja, precies. Dus wat dat betreft zeer interessant ook deze verkiezingen waar mensen gaan stemmen. Je ziet natuurlijk ook wel eens republikeinen overstappen naar democraten. Ik zag, volgens mij was het bij Nieuwsuur ook, een senator in Pennsylvania die nu democratisch is geworden, omdat hij zich gewoon niet meer thuis voelde bij de republikeinen. Ja, dat zien we ook vaak gebeuren. Wel meer dus die van republikein naar democraten kant op. En dat gaat eigenlijk weer terug op waar we het eerder over hadden, die vraag over mensenrechten. Dat mensen van echt bepaalde dingen zeggen. En het vooral eigenlijk dus ook met het stelen van de verkiezingen. Van dit is gewoon niet waar. Mm-hmm. Ik sta gewoon niet achter een partij die dit als hoofd reclamebord heeft, zeg maar. Ja. Ene laatste vraag. Als de Republikeinen vandaag winnen, is Biden dan voor de rest van zijn termijn vleugellam? Kan hij dan nog dingen? Ja, ik denk dat we dan, ligt er natuurlijk aan of misschien een van de twee, dus het Huis of de Senaat, nog wel democratisch blijft. In hoeverre vleugellam, maar zeker vleugellam, zoals we ook hebben gezien bij Obama. Mensen vragen mij ook vaak, hoezo heeft Obama niet meer gedaan voor progressieve mensen of mensen van kleur? Hij was toch ook zwart? Maar je ziet dan dat als je gewoon wetten er niet doorheen krijgt, dan kan je ze wel maken of willen dat ze er komen. Maar als het niet wordt ingestemd, dan houdt het op. Ja, en dus is hij vleugellam als Biden niet een van de twee wint de komende dag. Denk je dat er ongeregeldheden nog komen de komende dagen? Het zou me niet verbazen. Het Department of Justice, de DOJ, dus het departement van rechtsstaat, rechtspraak, hebben allemaal al mensen naar dus die wat meer fragiele kiesdistricten gestuurd om het in de gaten te houden, om te monitoren. Veel stemmentellers, mensen die in de stembureaus werken, zijn al bedreigd de afgelopen weken of zelfs maanden. Worden gevolgd naar hun huis, krijgen dreigbrieven, dreigberichtjes via Twitter. Er is wel een grote kans dat er misschien ook mini-kapitoolbestormingjes komen. Op stembureaus bijvoorbeeld? Op stembureaus en misschien op state capitals. Dus de capitolen van de staten zelf kan het uiteraard ook nog gebeuren. We gaan het moeten afwachten. Manon Portorsminetti, dankjewel voor je tijd weer deze ochtend. Je hebt ons helemaal bijgepraat en we weten helemaal waar we weer op moeten letten de komende dag. Ik wens jou vast in ieder geval nog wat uurtjes slaap toe voordat je weer de hele heisa induikt. Is goed, dankjewel. Dankjewel, een fijne dag alvast toegewenst. Tot zover vroeg op deze zender nu het NOS Radio 1 journaal. En morgen nacht, dus tussen 2 en 5 hier op deze zender, ook die midterms. Je kan ze volgen bij de nacht van de EO. En natuurlijk al de hele dag hier ook op NPO Radio 1. We zijn er morgen om 5 uur gewoon weer. Ik wens je alvast een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur.